گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 517. این برنامه با همکاری سیما بینا، جمال وفایی، ورزنده تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان از مهدی خالدی، ترانه از پژمان بختیاری. اشعار متن برنامه از سعدی، پژمان بختیاری. گوینده آذر پژوهش. پای سرو بوستانی در گل است، سرو ما را پای معنی در دل است. نیک خواهانم نصیحت می کنند، خشت بر دریا زدن بی حاصل است. بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. گر این سر آکنده باز عشقی حلقه بر در می زند، باز دل در سینه‌ام پر می زند. آهی از دامان لب پر می کشد، اشکی از مژگان تر سر می زند. بسته بودم در بروی خود، ولی دست شیرین دلبری در می زند. روی او چون آذری افروخته است، روی او چون آذری افروخته است، موی او دامن بر آذر می زند. Thank you. همچو روی خیش نیکو سایه در جامه شطرنجی زیباش آهسته خرامید به سویم، نزدیک ترک آمد و بشکفت آن غنچه لبخند به رویم. دیدم که در آن شادی خاموش بس شکوه ناگفته به لب داشت، چشم سیهش چشمه غم بود، برق نگهش گرمی تب داشت. با من گرو هم خانه می شد، بد نمی شد، خوب می شد. با من گرو هم خانه می شد، بد نمی شد، خوب می شد. ور همچون من دیوانه می شد، بد نمی شد، بد نمی شد، خوب می آن پری هم. گر با بدان بیگانه می شد، بد نمی شد، خوب می شد، بد نمی شد، خوب می گر این سر آکنده این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 517.